Maisip kong ba't'y pinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan ng aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko mabumitaw, pag-asig laging ikaw at kung ako'y maligaw. Ang laging natatanaway ang iyong mga mataw, parang mga salamin ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang ang tigaw, pintig ng aking puso na parang gustong isigaw. Ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan, paalam na salitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalaw'y magkawalay. Palagi kang may karamay, hawakan mong aking kamay, halika.